السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، tukiwa katika muendelezo wa darsa inayohusiana na masala ya sheria katika kitabu Tanbihul Afham bi Sharh Umdatil Ahkam cha Sheikh Muhammad bin Salih Al Uthaymeen rahimahullah ta'ala, ambayo hii ni sharhi ya kitabu kinachoitwa Umdatul Ahkam cha Sheikh Abdul Ghani المقدسي الإمام الحافظ المؤرخ أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد بن علي بن سرور الجماعيلي فلسطين ديكواليكو زليوا ملوانا Dimashqi. Hiyo leo tuko katika bayanu hukumi taamini wa mata yuaminu almamumuna, ubainifu wa hukumu ya kusema amin kwenye swala. Wa mata yuaminu almamumuna, na wakati gani maamuma wanasema amin katika sala. Na hii ni hadithi ya tano katika mlango huu wa al-imama, katika babu al-imama. Hii ni hadithi ya tano ambayo kuanzia mwanzo wa kitabu ni hadithi ya 76 imekuja hadithi hii kutoka kwa Abu Huraira رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام بمتوم صلى سلام زمنده علي سيما إذا أمن الإمام فأمنوا إذا أمن الإمام فأمنوا. Anaposema amin imam, na nyinyi semeni amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min almalaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hakika yule ambaye itafikiana amina yake itafikiana na amina ya malaika, sababu imam huwa akisema amin na malaika nao pia wanasema amin. Sasa mmoja wenu amina yake ikafikiana na amina ya malaika, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, basi huyo atasamehewa yaliyotangulia katika madhambi yake. Angalia hii hadithi ya Mtume alayhi salatu wassalam ambayo akhrajahu al-Bukhari, ameipokea Imamu al-Bukhari katika kitabu al-Adhan babu jahri al-imami bit-ta'min, mlango unaozungumzia kwamba imamu atakikana adhihirishe amin. Hadithi nambari 780 wa Muslim kadhalika, Imamu Muslim ameipokea hadithi hii katika kitabu salah babu tasmi'i wa tahmidi wa ta'min, lango anazungumzia tasmi' ya sami'a Allahu liman hamida wa tahmidi wa ta'min, hadithi nambari 410. Ni hadithi sahihi na al-ulama wa hadithi wanaitambua vilivyo, lakini kutokana na kwamba baadhi ya watu katika watu wa bid'a lengo lao ni kuwapoteza watu katika hii dini. Wanaposali katika sala, na maanisha marafidha, wanaposali katika sala zao, imamu akisema ghairi lmaghdubi alayhim walallalin, wao hawasemi amin, wao wanasema alhamdulillahi rabbil alamin. Yani baada ya imamu akisoma ile suratul fatiha, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladhina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladhdallin. Ahlus sunnati wal jamaa wanasema amin, sio kwa ushahidi wa hizi hadithi, lakini wao wanarudia tena kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Wale walioko nyuma wanasema hivyo. Sasa mimi nashangaa, aina almutabaa, aina akhadhtum hadha, hili neno mmelitoa wapi? Kwamba mtu akishamaliza suratul fatiha mwisho wa alhamdu kule aseme, arudie kusema alhamdulillah na aseme amin, hakuna isipokuwa ni kwamba kila jambo ambalo kwamba mlizungumza masunni ahlusunna wal jamaa wanaambia wewe nenda kinyume chake. Ahli sunni akifanya hivi, akinyosha wewe kosea, basi wewe ndio utakuwa umepatia. Nataka kuonyesha watu kwamba sunni yeye hapatii kitu, kila anachofanya wewe jua afanya kinyume chake, utakuwa wewe umepatia shahada. Ngali hadithi sahihi, Mtume alayhi salatu wassalam asema idha amana al-imamu fa aminu, sio atakaposema amina imamu na nyinyi semeni amin. Na ile neno amin maana yake allahumma stajib, ewe Allah tukubalie. Miaka kama minne iliyopita au mitano, wakati nilikuwa nikitoa darsa katika Masjidi Nuru ya Mabanzi hapo, wakati msikiti unajengwa mpya, mama mmoja akauliza swali kwenye karatasi, auliza ustadhi, eti sisi tulikuwa tunazungumza na wenzetu tukawaambia nyinyi mbona muabudu Husaini, na wao wakatuambia mbona na nyinyi muabudu Amina. Mimi nikamuuliza, kwani ni kweli ni mama nyinyi muabudu Amina? Akasema baba, si tukiswali pale tukisema ghairi almaghdubi alayhim waladhdallin tusema amina, tutamtaja Amina. Nikaambia hapana, na ndio mwanzo wa mimi kuzifungua durusu za wanawake ili nao waweze kufahamu dini. Nikaambia hapana, ile Amina pale sio Amina mamake mtume. Yule ni Amina yule kule, sio? Na hii ni amin, maana yake allahumma stajib, ewe Allah tujibu dua zetu, tukubalie maombi yetu, ndio maana yake. Kwa hiyo nyinyi hamuombi Amina nyinyi mama? Ala, basi tulikuwa hatujui na kizaza hicho. Ndio nikakwambieni jamani, yani mtu lazima afanye hima yeye binafsi yake kuhakikisha nafsi yake anaifundisha inajua mambo ya wajibu kutekeleza kwa ajili yake yeye mwenyewe. Kwa sababu katika sala yako huwezi kumwazima mtu akusomee tahiyatu. Bwana mimi sijui kidogo hapo. Kwa hiyo nikitukikata tahiyatu nisomee. Hakuna, kila mmoja lazima asome mwenyewe tahiyatu. Lazima useme mwenyewe subhana rabbiyal azim katika sala. Kwa hiyo kuna baadhi ya mambo Muislamu lazima ayajue mwenyewe yeye mwenyewe. Ni elimu ya wajibu. Na ndio maana Mtume akasema talabu al-ilm faridhatun ala kulli muslim, kutafuta elimu ni faradhi kwa kila Muislamu, ni faradhi. Bimaana elimu ya kisheria ambayo inakusaidia wewe kuyajua baadhi ya mambo ambayo haiwezekani wewe ufanywe ni mwenzako. Haiwezekani hata kwa uswali mwambie mwenzako bwana mimi siwezi kutia udhu, kwa hiyo tia wako, ukimaliza untilie wangu. La, lazima utie mwenyewe udhu wako. Kadhalika masala ya kuoga janaba mathalan, huwezi kuoga wa janaba ni mwenzako, lazima uoge mwenyewe. Na ndio hivyo ni nifas kwa wanawake walistihadha walhaidhi wa ma ila dhalik. Kwa hiyo kuna baadhi ya mambo katika Uislamu lazima Muislamu yeye binafsi ayajue yeye kama yeye. kwa sababu haiwezekani kumwakilisha mwenzake katika swala hilo. Hivyo ni juu ya Waislamu wawe na hima ya kutafuta elimu. Shughuli ulizonazo za katika dunia, jua ni sababu wewe Allah amekupa ili uweze kupata chakula yako ya kufanya wewe ufanye ibada. Kwa sababu wewe umeumbwa kwa ajili ya ibada. Allah Subhanahu wa Ta'ala asema, "Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun." Sikuumba majini na wanadamu isipokuwa kwa nini? Waniabudu. Sasa haya vyakula, maji, nini, matunda na nini ambavyo unatafuta na unakula, lengo ili upate nguvu ufanye ibada. Sasa watu wanabweteka na upande wa kutafuta tu riziki, lakini ibada watu wanazisahau. Na miongoni mwa ibada ni nini? Kutafuta ilmu ya kisheria vile vile ni ibada. Kutafuta ilmu ya kisheria, na ndio maana Mtume alayhi salatu wassalam akasema kwamba man kharaja fi talabil ilm, yoyote mwenye kutoka kwa lengo moja la kutafuta nini? Ilmu. Fahuwa fi sabilillah, huyo yuko katika njia ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala, bimana yuko katika ibada. Wal ibada al-ulama yakulun ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda, ni jina ambalo kwamba limekusanya yote anayoyapenda Allah subhanahu wa ta'ala na kuyaridhia. Min al-aqwali wal-a'mali, miongoni mwa maneno na vitendo, al-dhahira wal-batina, vya wazi na vilivyojificha. Kwa hiyo Muislamu atakana afanye juhudi, afanye hima ya kutafuta ilmu ambayo itamuondoshia ujinga wa nafsi yake yeye binafsi, kabla ya mwenzake kwanza yeye mwenyewe nafsi yake aweze kuiokoa na ujinga, kisha baadaye atawasaidia ndugu zake katika imani. Fayakulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, hivyo Mtume alayhi salatu wasallam asema, idha amana al-imamu fa aminu. Imamu akisema amin katika sala, wewe sema amin. Maimamu wengi wanatusalisha hapa, lakini anasoma qiraa cha sauti, lakini humsikii kusema amin, ni makosa. Lazima useme amin, tena kwa sauti kubwa, tena uwasikilizishe watu waisikie. Qala idha amana al-imamu fa aminu, atakaposema amin imamu, na nyinyi semeni amin. Fa innahu man wafaqa ta'aminuhu ta'amina al-malaika, kwani yule ambaye kwamba amina yake itafikiana na amina ya malaika, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, mtu huyo atasamehewa yeye aliyotangulia katika madhambi yake. Aliposema Mtume alayhi salatu wassalam idha amana al-imamu, ay idha qala amin, atakaposema amin, wal muradu idha shara'a fihi, na malengo ya hapo ni pale anapoanza tu kusema amin. Eh? Sio, yani habari hizi za hapa ni tofauti na ile kwamba idha sajada fasjudu. Eh? Wa idha raka'a farku'u. Hii hapa farka'u. Hii hapa iko tofauti na ile. Hii hapa pili akaanza kuonekana uanze naye. Eh? Amin sio kama yale matendo mengine yaliyotangulia katika darasa zilizopita. Kala wal muradu idha shara'a fihi, malengo ya hapa ni pale imamu tu akianza kusema amin na wewe unaanza naye. Bidalili lafdhi thani, kwa dalili ya tamko la pili aliposema idha qala al imamu, anaposema au atakaposema imam, ghairi al maghdubi alayhim waladdallin. Imamu akisema hiyo aya katika suratul Fatiha, eh, faqulu amin, semeni amin. Mtume hapa haja sema faqulu alhamdulillah rabbil alamin, haya sema hivyo kama wanavyofanya marafidhi. Ha, faqulu amin, semeni amin. Wa maana amin ay allahumma stajib, ewe Allah tukubalie dua yetu, kwa sababu suratul Fatiha yote ukiangalia ni nini? Ni dua, bali sala nzima imejaa nini? Dua. Ndiyo maana Mtume alayhi salatu wassalam akasema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala katika hadithi al-Quds, anasema kasamtu salata ila nisfaini, nimeigawanya sala nusu mbili. Swala hapo ni suratul Fatiha. Miongoni mwa majina ya suratul Fatiha nini? As-sala, inaitwa swala. Umeelewana? Qala qasamtu as-sala, nimeigawanya sala, yani suratul Fatiha. Idha qult, idha qala abdi, mje wangu atakaposema alhamdulillahi rabbil alamin, Na hadithi hii inaonyesha wazi kwamba mtu anayeswali katika sala yake sura al-Fatiha anaanza kwa kusema alhamdulillah rabbil alamin. Kwa sababu hadithi al-Qudsi inasema hivyo, qasamtu salata baini wa baina abdi ila nisfaini, nimeigawanya sala bi maana sura al-Fatiha kati yangu mimi na mja wangu nusu mbili. Idha qala abdi, atakaposema mja wangu alhamdulillah rabbil alamin, hajaanza bismillah, hajaanza bismillah. Na hii ni wazi kuonyesha kwamba kwa wale wanaosema bismillah ni aya, hii ni rad kwa wao, kwa sababu ingekuwa ni aya Allah angesemaje, idha qala abdi bismillahir rahmanir rahim, lakini hapo hajaanza hivyo, kaanza tu idha qala abdi alhamdulillah rabbil alamin, sifa njema ni zake Allah bwana mlezi wa limwengu wote. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hapo hamadani abdi, mja wangu hapo amenihimidi, mpaka mwisho wa suratu al-Fatiha. Tayib, qala man wafaqa ta'minuhu ta'mina al-malaika, yule ambaye kwamba amina yake itafikiana na amina ya malaika, ay sadafahu fi zamani, itafikiana katika wakati, yule ambaye kwamba anasema tutikafikiana amina yake na amina ya nani, ya malaika. Wal muradu bil malaikati huna, na malengo ya malaika hapa, man adhina lahum bitta'mini ma'al imami, ni wale waliopewa idhini ni Allah subhanahu wa ta'ala waitikie amina pamoja na imamu. La jami'a al malaikati fima yadhhar, sio malaika wote katika yani jinsi inavyodhihiri ukiangalia siyak. Qala ghufira lahu, mtu afanya nini, yuwasamehewa, ay ghafara Allahu lahu, Allah subhanahu wa ta'ala anamsamehe mtu huyu. Wal maghfiratu ay satru dhambi, maghfira maana yake ni kustiri nini, kustiri madhambi, watajawuzi anhu, na kuepushwa nayo. Allah subhanahu wa ta'ala amekuondolea madhambi ambayo kwamba uliyafanya, na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anaitwa sitir. Umeelewana? Tayib, Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala aendelea kubainisha, asema qawluhu min dhanbihi ay min ma'siyatihi, Allah subhanahu wa ta'ala anamfutia madhambi katika ile maasiya yake ambayo huyo mtu kayafanya. Katika sharh al-ijmali imekuja yukhbiru Abu Hurairata, Abu Huraira radiyallahu anhu yatupa habari bi anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama, kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam zimuendee, amara an yubadira al-ma'mumuna, ameamrisha kwamba al-ma'mum warakisha, al-ma'mum ni wale wenye kufuata katika sala, warakisha bi qawli amin, kusema amin. Idha ammana al-imam, wakati imam akifanyaje, akisema amin, wala yataqaddamu alayhi, lakini wasifanyaje, wasimtangulie, liwafika ta'minuhu ta'mina al-malaika, ila ili amina yao iyafikiana amina ya malaika, fayahsulu lahum maghfiratu ma sabaka min dhunubihim, ili yaweze kutokea msamaha, uweze kupatikana msamaha wa yale aliyopatikana katika madhambi yao. Katika fawaidul hadith, faida za hadithi hii tuliyoisoma, kuna faida nne. Faida ya kwanza, mashru'iyatu qawli amin, sharia ya kauli kusema amin, inda intihai qira'ati al-Fatiha, wakati wa kumaliza kusoma suratu al-Fatiha, lianna akhiraha du'a'un, kwa sababu mwisho wa suratu al-Fatiha ni nini, ni du'a, fayu'ammanu alayhi, kwa hiyo hiyo du'a watu wanaitikia nini, wanaitikia amin. Thaniyan, al-hathu ala muwafaqati ta'mini al-ma'mumi litamini imamihi, pana maimizo hapa ya kuafikiana amina ya maamuma, kwamba yafikiane na amina ya imamu wake. Kadhalika namba tatu, anna almalaikata tuaminu ma'a almusallin, malaika wanaitikia amin pamoja na wenye kuswali. Kadhalika ya nne, anna man wafaqa ta'mina almalaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, kwamba yoyote ambaye amina yake itafikiana na amin ya malaika, basi mtu huyo husamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Hiyo ilikuwa ni hadithi ya tano.